Teraz sprawdź, aby mój automat do freestylu, mój człowiek z Woli, reprezentant wujka samo zło, oko za oko, rym za ząb, słuchaj tego dzieciaku. Ej, dzień dobry państwu, to wujek, wujek, wujek, wujek samo zło. Witam wszystkich, bo zaczynam komentować na bieżąco, co się stało dziś, 2 maja, akcja Maura trwa już 2 dni. Nie mów mi, że to nie ma wpływu na to, co się dzieje. Wujek samo zło się śmieje, nie dlatego, że jest małolatem, tylko dlatego, że lepiej czuje się, kiedy śmieje się. W chuja robią mnie i dobrze o tym wiesz, że ciebie też, bo w Radomiu to już było, w gazetach napisali. A teraz co? Wujek samo zło z kumplami baluje bardziej niż do 11. Małolaci z nami też są, bo małolatki wybijają dupami lepiej niż jej. Jazzowy podkład, a temat poważny jak gangsterski schab. To są karabki właśnie z masłem. Posłuchaj mojego hasła, żeby fifka nie zgasła. Słyszałeś TDF-a? Zmniejsza się strefa i powiększa klima i klika, wszystko trzyma. Kto nie widzi tego, uchodzi dla mnie za ślepego. Więc posłuchaj kolego. Jaki kolego, jaki kolego? Ty nie mów do mnie tak. Wujek samo zło dał mi znak, żebym zaczął szalony i wściekły zły styl. Ilu jeszcze jest takich jak ja na wolnym stylu, bo sprawdźcie się, sprawdźcie się z wujkiem samo zło. To nie jest zaproszenie do awantury, to są deszczowe chmury, które się zbierają wtedy, kiedy chcą zrobić tak, żeby było nie po mojej myśli. A jak cygan myśli tak, żeby hip-hop był non-stop. Hip-hop non-stop, to hasło jest znane, ale nie jest przestrzegane. Widziałem jak na remontę tu freestyle ciach, oni kończą o 23. Dlaczego tak? Dlaczego we wtorek do 10, a w piątek do 1? Ej, wytłumacz mi, nie wytłumaczysz mi tego, bo to są problemy lokalne Warszawy, hip-hopowego towarzystwa bywa. Siema, siema, nie ma mnie, a teraz dla wszystkich z całej Polski. Chyba wiecie, że jak się u nas znajdziecie, to nie zobaczymy, że jesteś stąd. Nie poznamy, że jesteś stamtąd, dopóki nie powiesz nam tego. Dlatego czas, żeby się przedstawić, zobaczyć kto jest kto. Kto się obraca gdzie, kto tańczy, kto maluje, kto się snuje po podwórkach z kumplami. To ja, wujek samo zło razem z nami. Moja dzielnica to Wola, jak normalny hip-hopowy patriota. Jakbym nie powiedział coś o swojej dzielnicy, to bym był idiota. Wola i powoli, Wola i powoli. Wujek samo zło miesza zawsze to co chce, bo nawet jazz może z tym zmieszać się. A poza tym i blues i death metal i wszystko co, na co przyjdzie ci ochota, byle nie disco. Dlatego mam coś do tego rapowego bęcwała. Nie mów mi kto jest komercyjny w naszym teamie. Nie zginie nigdy zajawka, NBK i ja ten sam wózek pcha. Nie ma sensu się jednoczyć, lepiej zrobić wojnę, mało wojnę. Na rymy niespokojne i spokojna potem na nogi i pięści. Każdy wie, na freestylu czasem może zdarzyć się, że zabraknie ci argumentów słownych. Wtedy ręce musisz włączyć, ja cię kręcę. Chyba wiesz o co chodzi w tej zajawce, bo to tak jak batalia DJ i sprawdź wujka samo zło. Spoko, spoko, spoko, to był wujek samo zło. Teraz wilanowa plejada, wygłosi krótkie słowo. Styl wolny cygana, z rana rozpierdala mnie, wiesz, chłopak ma gadany. Pomysły wyjebane, za to go szanuję i biję z nim strzałę. Więc sprawdź go. Siema, siema, sprawdzają mnie. Cieszę się, że mój styl wolny rozpierdala z rana Ośkę. To jest coś takiego, co potrzeba mi troszkę. Jak pokopać w Zośkę, jak pobawić się. Panie Boże, spraw, żeby wujek samo zło cały czas. Wujek samo zło, wujek samo zło, wujek samo zło, wujek samo zło. Wyciskasz z siebie rymy, jak wszystkie soki z cytryny. Więc nie rób dzieciaku zajebiście kwaśnej miny. DJ VLT swoje bity produkuje. Wzorowy z niebyle kto, wolny styl reprezentuje. Sprawdź jak ja to czuję, mogę stać blisko mikrofonu, bo powietrze mnie pluje. Teraz cygan powie ci jak reprezentuje wolny styl, moje serce bije w ten sam rytm co jego. NBK i ja, ten sam wózek pcha od NBK lat. Kolego, zapamiętaj to zdanie.